اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. سورة روم کی اللہ دلیل عقلیہ ذکر کول پخپل وحدانیت بانی او دلیل عقلی دا دے دا پاری چی ہر یو اوریدن کے زان سرا دروزی او یاد شپی سوچ او فکرو کی دا قرآن ہر آیات اللہ نازل کر دے دا پارا دے لید دبرو آیاتی ہی دی پہر آیات کی مومنان مسلمانان سو چکی ہو خصوصاً آغا آیاتون جداغی تعلق دو ایمانیات سر دے دا عقیدے سر دے عقیدہ چکل دا انسان برابر شوا نو اعمالو کے کامے بیشے اللہ معاف کی عقیدہ برابر ندا اعمال دا انسان دور سیواشو چه دا دنیا کتابو نه ډک شو حس فائدہ نه ورکی دا عمل کنی ډیرو مشرکین ته به فائدہ ورکړي و چه دا غیر ډیر لوی اعمالو او چونکه عقیده صحیح نه و په الله باندې دا الله بارک به سوچا عقیده ساتي چې الله واحد لا شریک دی اگر سره حسوک حسدارو د برخی خاون اگر سره حسوک نازولې نائب دانشتا په هر سپوا ہر دے کی دا اللہ دے علم غیب خاصا دا آغا دا اللہ بل چاہتا نا دور کری دا نظر و منختی نظر و نیاز مستحق آغا رزق دا عبادت دے متصرف آغا دے دا بلن لائق آغا دے دا عبادت لائق آغا دے دا قیدہ با تخصفہ سوچاو سا دے دا اللہ بارکی نو آپا لعمالو کی کمی و بیشے دا قیدی والن اللہ دا تفوس نکی مخ کی یو مشهور حدیث کی دا تیر شو قیامت کے بعد اللہ آواز ہو کی اعلان بو کی او پا اعلان کے بدا ہو جی یا اہل التوحید او توحید والو چلی چا پا دنیا کی دا عقیدہ وجی اللہ یو دے اگر سر بل سو حصہ دار و شریک نشتا نہ پا ذات کی و نہ دا اگر پا صفات ہو کی خلق بطور سر نو چت کی متوجہ بشی بیا با اعلان بشی بیا با اعلان بشی دا توحید والو تا اللہ دا اعلان کئی چی تاو سر گوری دما سا حساب کتاب نشتا تاسو ما بخلی ازے پیا باقی پا خپل میں اس کے لگیا شی یا بوی دمانا دا زمکنی ولی وا بل بوی ما تاری کنزل کری و بل بوی دا دی والی وما بل بوی دما بیزتی ری کری وا دا جگڑی بشورو شی نو اللہ با توی گورا چی تاسو یو بل ماب کنو دا بڑی رخی اللہ با توی چی تاسو مطالبہ تا اللہ کی ما ماپ کرے نا یو بل ماپ کے نو بس یو بل ماپ کے ضرور بس افاش سپن بہی جنت تبلاشی جنت تبال انسان دی چی دا غزر بالکل دا شیشی پشن صفاشی پل مومن مسلمان روڑ تھا بعض روایت کی راضی دی جنت کی چی کل وردی انسان نو برے دروازہ کی چینہ لگے دلی دا آقا چینہ کی بدے غسلم کی ابو بت نو مسکی بس ددو پزڑ کی ددو پسینہ کی جکم بغض و حسد ندا بال تپاتی شفا چینہ کی دے بس صفا سوترا رواری نو دا دلائل دا دے دا پار دی چھے انسان پا دے کے سو چکی پا ہر آیات کے دا قرآن و خصوصا دا توحید پا آیاتو نکی چھے آغا خالص دعوی دی تا توحید او یا دلائل دی چھے دے تا سو چکی چھے غور اللہ ما تو برو گور اسمان تا دے کس چل لے غرونو ته وګوره، دریابونو ته وګوره، د ځمکې ته وګوره، ځان ته وګوره، د نعمتونو ته وګوره. قسمه قسم دلیل الله ما ته، او یو نه، دوه نه، او درې نه، قرآن کې وشماره سوره دلیل دي. په یو یو صورت کې سوره سوره دلیل دي، او بیا بیا هغه دلیل الله ذکر کوي. خو مغه دلیل چې الله وي بره وګوره، نه یو ځل نه وي، څو ځله وي، د اسمان ته وګوره لږ. د دې دپاره چې بل څوک شته دي داسې اسمان جوړ کړي، داسې ځمکه خوره کړي، داسې چت تاله جوړ کړي، داسې نعمتونه خوشحالۍ دله درکړي. نه نو عقیده وساته کنه، ولې په زیارتونو ګرځي، ولې په باباګانو ګرځي، ولې په بوتانو باندې ګرځي، ولې کله غواته په سجده باندې پروت دی او کله اور ته په سجده باندې پروت دی. الله وي دا خو زما مخلوق دی، ما ته محتاج دی، تم ما ته محتاج دی. نو چې محتاج ته سجده کوي، نو غیر محتاج ته ولې نه کوي؟ نو دا دلیل عقلی الله کثرت سره ذکر کړي. نو دا هم دلیل عقلی دی، دا غي ولسو دلیلونه. الله الذي، الله غذات ته یرسل الرياح، چرالیگی هواگانی در رحمت تو. پرون تیر شو در ریاح دا هواگانو اتنو مونه دی، دا سلور پکی آغا هواگانی دی جدا در رحمت تی، زکر دا قرآن جمع ذکر کرد. فتو سیرو صحابن، نو دا روچتی کی وریضو لرا، دا هواگانی اللہ رولیگی دا دی دا پارا چه تاسو وریضی روچتی کی، نو آغی وریض روچتی کی گردی پد اسمان کی. فیبسطہ فی السماء، پس خوری غیلرا پا اسمان کی، کیف شاء، سرنگی چی داغ خوخشی، کل پداما، کل غلی، کل تورا، کل سرا، کل سپینا. ویجعلوه کسفا، یا کیف شاء، سنگ چی داغ خوخشی. دانی چی کنی پٹول دنیا یو دے بارانی، کم ملک پانی چی داغ خوخشی، بکم علاقه چی داغ خوخشی. بیا ویجعلوه کسفا، اگردی دیلرا گورا دیو بل سر جخت جخت. فطر الودق، نوینی بتو ساس کے، یخرج من خلالی، چی روزی با آدم ینداغینا حوارا لا، او وریضی دیو زینا او دبل زینا روچه تکری، او دی پاسمان کی خوری کری، بیدا دیو بل سر جخت جخت کری. مفسرین بعض محققین دا مثال گردی د تنظیم او د شورا د پاره، څو غره یو غلس کې په یو ځای کې او بل په بل ځای کې. هوا الله رولې ګل نه یوه د یو ځای نه راوړو، بلې د بل ځای نه راوړو، او دې په دې هوا کې راځه مکړو، یو بل سره کېناستو، یو بل سره جوښ شو، یو بل سره نږدې شو. بلال حبشی نه راغی، صہیب د روم نه راغی، یاسر د یمن نه راغی، دا د یو ځای نه او د بل ځای نه راجم شو. مکه معظمه کې څه د قریشو نه شو، څه د تیم نه شو، راجم شو، یو قبیله جوړه شوه، یو جماعت جوړ شو، یو موټه صحابه جوړ شو. دغه موټه صحابه دي چې پیغمبر هم د دې ارمان کوي. پیغمبر په بدر کې چړومبې جنگ د اسلامو په سفر کې ټوله شپه ولاړ دی او د الله نه سوال کوي، او په سوال کې دا وایي چې اے الله، دا زما ملګری دي، تنظیم جوړ شو، جماعت جوړ شو، اللهم انت اهلك هذه العصابه. الله دا یو موټه صحابه دي زما 313 ډیر لږ کسانو کنه، 313 نن په ټوله دنیا مسلمانانو باندې تقسیم کا، ډیر لږ کسان. الله دا موټه صحابه کنن په دې میدان کې هلاک شو او مړ شو، نو لا تعبد في الارض ابدا، آئندہ بستا عبادت بیا ونشي. پیغمبر ته خو پته و کنه چې زه اخیری پیغمبر یم، زما نه روس بل پیغمبر نه راځي، او زما دا جماعت ته دا می مرګری دي، نو چې دا هلاک شو نو بس زه هم لاړم، زما نه روس بل نبی نه راځي، نو تیار دا او تیار به پاتې شي، بیا به الله ستا بندگی و نشي. دا تنظیم د پاره مفسرین یو مثال ذکر کی چې ته وګوره هوا د کم ځای نه رااله، وریځې راجمع کړي، څه د یو ځای نه او څه د بل ځای نه، څه توره، څه سپینه، څه سره، او په هوا کې په فضا کې جخت جخت کړي او ګوري کړي، او خیر او برکت خو الله چی بار سکی. هوا ته حکم وکړه، او بره اوچتی کا، دا وریځې ډکې کا، په دغه حکمت باندې الله پوهیږي چې د دریابونو نه ډکې او که د بره نه ډکې، والله اعلم. بعضې مفسرین وایي الله دې هواګانو ته دا حکم وکړي چې تاسو دریابونو اوچته بره اوچتی کړئ او دا وریځې ډکې، یا دا بره په هوا کې او په فضا کې بره د الله سره دریابونه دا غینه څوک خبر دی ملائکه دا غینه ډکی الله وی وسو ګوره چې خبره بر شو یو بل سره اتفاق راغی او د یو بل رونه رونه وګرځیدو هم دغه مهاجر دی چې کله هجرت وکړه مدینه منوره ته رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مهاجر او د انصاری په میس کې رورولی قائم کړه او مهاجر رور ته به انصاری وې مدینه والا چې زه او ته د کلمې رونه یو ته کم ځای او زه د کم ځای ستا کما قبیله او زما کما قبیله زما ځوانې ته وګوره او خپل ځوانې ته وګوره نه دغه قصې به نه یادو کلمه یو ده پیغمبر یو دی الله یو دی لہذا مونږ په دې باندې یو شو چې یو شنو راځه کور بر سره نیم کوم نو کور به وسره نیم کوم باغ لبه بوته نو باغ به وسره نیم کوم نو که داغه به دوه خزه به نو یوې لبه طلاق ورکو په دې نیت باندې چې زما ضرور به وسره نکاح وکي الله وی اوس نتیجې ته ګوره فطر الواتقه ویني به تساس کې یخرج من خلاله چې روزی به د مین داغینا هوا ته وګوره ورګزو ته وګوره او یو ځای بل ځای او بیا د هغې را جمع کولو ته وګوره او ګورېدو ته وګوره نو اوس پکې خیر الله واچو یخرج من خلاله د یو نخص نه جوړېږي که نه که نه یوازې پیغمبر به په دنیا کې او بس د دعوت کار به یې کو نه جماعت ته ضرورت و نو الله ځکه پیغمبر ته دا حکم وکړو چې دا جماعت ستا را جمع شو یو ځای شو نو ګوره دی د فیصلې نه بغیر به خبره نه کوي کنی هغه ته کلهم اختیار و خو بیا وته موی وشاورهم فی الامر دی سره مشوره کوه په کار د دین کې که د جهاد خبره به نو مشوره به که مسجد نبوي جوړېده د جومات د جوړېدو که چنده به کېده که بل څه به و بل څه به و نو مشوره به کېده د دې وجه نه د صحابه و صفت هم بیا وروستو دا و امرهم شورا بینهم د دغې مسلمانانو کار چې و هغه د مشورې و د هغې په میاس کې شورا بینهم که خلافت وروستو ناغم په شورا سره را روانه فطر الوطقه نتیجه بیا ګوره روزی به اساس کې دا برکات دی دا ثمرات دی میوې دي روزی به وینې به ته اساس کې یخرج من خلاله چې روزی به د مین د هغې نه فاذا اصاب به من یشاء من عباده کله چې ورسی الله به دې اساس کې لرا من یشاء هغه چاته چې خوښی شي من عباده د خپلو بنیانو نه اذا هم یستبشرون ناگاه دی ډیر خوشحالیږي ناصاف دی ډیر خوشحالیږي دغه سی مثال لدین اسلام او دغه سی مثال لتوحید یو موحد بلاړ خپل ملک ته خپل وطن ته خپل علاقې ته خپل قبیلې ته هغه ټوله قبیله به ورته راجمع شو چې څنګه هغه د خولې نه کلمه استنو داسې به ورسره راغیم بیا ډلې ډلې به را روانو په دې ارمان به و چې کله به مونږ د پیغمبر ملاقات کوو اذا هم یستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أجر جودي من قبل أن ينزل عليهم مخكر نازل يدور باراننا فديباني من قبله مخكر دي باراننا من قبله من قبل دا من قبل دوزل رولو ابن جرير و داس دير مفسرين و نحاته لنهو علماء غيوي دا تاكيد دا دوامو قرآن كلك ليو لفظ دوزل ذكر كي نياخو تاكيدي لکه دلته علما وی تاکید ده او کله کله تاسیسی د تاسیس مطلب دا ده چې الته ځان لمانه ده او دلته ځان لمانه ده دلته به نوې معنی نو چې سو کوئی تاکید نه ده تاسیس ته ناغي وی من قبل ان ينزل عليهم د دې من قبل نه دلته مطلب سره چې دلته یو شی مراد ده او من قبله دلته بل شی مراد ده یو انزال ده نازل اول او یو مطر دی باران د دو شیزونه شو راتلل د باران او باران نو دا من قبل ان ينزل عليهم راتلل د باران او من قبله من قبل المطر لهذا د دوړو بزان زل ما نشي به هر حال وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر جودي مخکره نازل يدونا په دی باندې من قبله مخکره دی باران نه لمبلسين خامخانه امیده من قبله دا معنا ده چې وسمو او د دې نه مخکې دی باندې ډېر وخت تیر شوی دی هفته تیره شوې ده دوه تیره شوي دي میاشت تیره شوې ده دوه میاشتې تیره شوي دي باران به نه نو د دې د راتلو نه مخکې دی ډېر زیات نا امید وو چې باران به کله کېږي نو چې کله باران وشو نو اوس د هغې نښې وګوره. فاندر وګوره الی آثار رحمت الله، هغه نښو د رحمت د الله تا، کیف یحیی الارض بعد موتها، سرنګي تازه کی الله د ځمکې لرا پس د وچېدو د هغې نه، سرنګي ژوندی کی الله ځمکې لرا پس د مرګ د هغې نه. مرګ د ځمکې څه دی؟ د هغې ونې وچې شي، د هغې فصلونه وچ شي، یا په کېړو راخیږي نه، ځمکه زرغونه نه کوي. کیف یحیی الارض بعد موتها، سورت انبیاء کی تیرشی و اللہ وی تا دی ازمک و اسمان تا نکاتو چکان تارت قن دا خود یو بل سر جختو، ففتقنا هما اللہ وی دا منگا دا یو بل نجودا کرو، سنگم جودا کرو، دا اسمان نباران شروع شو او ازمک زرغون شروع کرو. اللہ وی تا گورینا الی آثار رحمت اللہ، رحمت دا اللہ باران دا اللہ دلتا چی اغوشن دا غی نروس تو ازمک تا گورا انقلاب پا کرا غی هم دا غسی دین اسلام او د الله توحید کار جن از مکه ده سره غرونه دي، په دې کې ونه نوي، په دې غرونه کې چینه نوي، په دې ملک کې نهرونه نو، په دې غزه کې کویان نو. خو چې کله اندازه شروع شو د دین اسلام او دراتلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه مکه معظمه ده وی ګوره. فانظر الی آثار رحمت الله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پیدا شو هم نه دی او اثرات او علامات شروع شو، او چې کله پیدا شو نو په هغه ورځ باندې خو په فارس باندې زلزله رااله، د هغې د ګنبد نه کټوري را وغورځېدو په ځمکه باندې، شیشې ماتې شوې، هغې ته پته ولګېده چې په دنیا کې څه چل وشو. دا د دې رحمت یو دا رحمت دے بارانو چې د دې تعلق د دې جسم سره دی، او یو رحمت د الله قرآن دے، د الله توحید دے چې د دې تعلق د انسان د روح سره دی. نو اصل زندگی او ژوند د روح دی، دی وجن الله قرآن لا نم ورکړی دی روح. الله پیغمبر ته وی تا ته روح نازل کړ، دې سره انسان ژوند کیږي. دا جسمانی حرکات او خوراکونه او ناست او پاست او خوبونه دا خو څه مقصد نه دی، اصل مقصد دا دی چې ستا زړه ژوندې شي. دا ژوندې کیږي په قرآن سره. ظاهري ځمکه چې باران پې وشو نو سوره ښایسته شوه، چمن جوړ شو، ګیاګانې وشوې، ونې وشوې، میوې وشوې، غلې وشوې، زمیندار خوشحاله خوشحالي ده چې قحط ختم شو او الله پاک راته راوسته. نو دې انقلاب ته پکار دا دی چې په دې باندې موږ خوشحاله شو. دی وجن الله مونږ ته ابتدایي صورتونو کې دا ویلو چې فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، مؤمنان له پکار دي چې په دې خوشحالي وکړي چې قرآن دنیا ته راغی، قرآن الک ختم کو، قرآن یوی جنې ختم کو، علاقه کې د قرآن ختم شو، درسونه شروع شو، خلکو قرآن یاد کو، حافظان ډیر شو، در چا په سینه کې او همازو کې قرآن کې ناستو، او خلکو خوشحالي په دې باندې کې فبذلک فلیفرحوا، دغه خو په مال او په دولت باندې خوشحالي ده، غله وشو، فصلونه وشو، ګیاګانې وشو، د انسانان به ماړه شي او حیوانات به ماړه شي، دا هر څه به آبادي، خو چې قرآن پکې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې ویلو داسې وخت را روان دی چې مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى، جماعتونه به آبادي، قرآن به پکې نه. د جماعت آبادي دا قرآن دی، د مدرسې آبادي دا قرآن دی. پخوا پکې منطق او فلسفه او ریاضي وو، مونږ به بسترې په سر ګرځول او ګرځېدو به چې کوم ځای کې یاره منطق خویلی شي، کوم ځای کې نحو خویلی شي، کوم ځای کې بادب خویلی شي، دا مونږ ښه وایو. په داسې مولیانو پسې به خلک ګرځېده، خو د قرآن نه خلق بالکل محروم. دا چا نه وي چې یاره قرآن به کوم ځای کې دا ډوره چا په نصاب کې نه ونو. دا خو الله رحم وکړو، او دې څوارلسم صدی کې داسې رڼاګانې رالی، داسې خلق الله پیدا کړو چې هغې سره د قوم غم شو، هغې سره د خلکو فکر شو چې د الله د کتاب نه خو دا خلق محرومه پاتې کیږي. نو درسونه شروع شو، خو چې درسونه شروع شو بیا به هر ځای درسو، او چې سار به درس شروع شو نو تاسو یقین وکړئ چې تر ماسپخینه پورې، تر مازدیګره پورې، دا خو زمونږ په وخت کې، زمونږ مخکې چې کوم مشران تیر شوي دي، نو هغې به چې پنجپیر کې درس کوو، نو چې درس به شروع شو نو مانځه کې به یې بند کړو. کا خو به روژه وه، نو اتلس ګنټې درس به، نو خوب ته پکې سوره ټیم پاتې شو، خوراک ته پکې کم پاتې شو بس دانور پکې خوب ته خوراک ته تلس گھنٹې درس با. او شیخ به دغسې ناستو ځکه چې مونږ ونو هغه بیا کمزورې شوی وو او تر اخري وخته پورې هغه په پرلت نه و ناستو نو دغسې به په قاعده باندې ناستو هر قسم خلق به پکې و چاله به خوب ورغی او خو یو هغه له نه خوب ورغلی نه هغه بلکې یو ځلې مونږ ته ووی چې کله به روژه شروع شو او درس به شروع شو نو هغه به ما ډوډۍ ختم کړو بیا ډوډۍ نه خوړ ځکه چې ډوډۍ خوري خو بس یا خود رنیگی و یا با دل خوبم دردی و یا با درد اقا بس پک یا با پیس کلا یا با داسی معمولی شیر پا ما بانی سقل نرازی بوج روانی نرازی دا هر چه خپل طریقه و عبید الله سندی رحمت الله علیه بغت پتکیو شاگردان با تدل تنسو مدینه منواره کی بس چه اقا با قرآن شوروک ناقا بیا برانلی کتگی داد اقا زان لاب پتکی اغتو طالبان بیلی دلم نچه سوک نستی و که نستی شو. نو پا بسیدو آپا لبلالو تڑا باووالا نو بیا برالو چه بیا برالو اگا بلگیاو پس تا بویگن دے پا دے قرآن کی لیوانے شوی دے یہ مونگو اتویش یار جیر دی پلانی زین مونگا پوانشو نو اگا بداغ زین بیا شروع دا پتا بوتارو چه تالیب ما تا ناس دے وکا ناس ندے دا سی خلقم دی دنیا لی دلے فاندر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد دی انقلاب تصور خلق خوشحالی گی در دنیا انقلاب دے اٹھنو شو انتخابات شو او ہر چا تخبل اخبل کرسے ملاو شو نا انتخابات پر رستو کی گی آغی وقت رستو را روان دے اصل اٹھنو رستو را روان دے آغا وقت کے کم لیڈر جوڑ شنو تا پوش جدا لیڈر دے زکا دا آغا لیڈری دا اللہ سر مقبول دا دا خور دنیا لیڈری دا سو کالے بھئی اکثر سر تاو منرسی یا چې ته یو ځای په بم کې والوزي یا بل ځای په بم کې والوزي فانظر الى آثار رحمت الله وګوره هغه نښو د رحمت ته الله ته کیف یحیی الارض بعد موتها چې څرنګه ژوندی کوي د ځمکه پس ته وچېدو د هغې نه نو اوس په قیامت تفریقی ان ذلک یقینا دغه صفتونو والا لمحیی الموتا همدغه الله دی بل نه دی لمحیی الموتا خامخا تازه به کی ژوندي به کی مړو لره وهو على كل شيء قدير او دغ الله دې پار یو شی باندې قدرت والا څنګه چې هغه ځمکه تازه کړه نو دا څنګه یو وخت به راشي چې انسان خوره شوی دی ذره ذره شوی دی کفارو به تعجب کو چې دا به الله څنګه راپورته کړي الله و ان ذلک لمحی الموتا لاول خدای خوره وکنه لاول خو به نه وي خوره نه وه د انسان ماده نه وه دا ماده جوړول ګرانو الله وی ماده ما پیدا کړه وجعلنا من الماء كل شيء حي او داس دا انسان د دا مواد چې الله جبريل لوري کوي د زمکه د خور نه یو موټه را ډکا نه هغه موټه خور وا نه خور ته پیدا کړیو د انسان په دې دغه کې چې کوم عناصر را جمع شوی د انسان په دې پیدائش په خلقت کې دا عناصر ګرانو نو چې عناصر الله پیدا کړو دا انشاء هغه پیدا کړه نو دا غیر نرستو چې خور شنه اوس په دا غره پاسول ګرانی الله ان ذلک لمحی الموت او هو على كل شيء قدير چې په ابتدا باندې قادر او په انتها باندې قادر دی لګه غند زورنه ولا ان ارسلنا ريحا الله وی کچره رولیګو مونږه هوا باد دلته مفرد رولو ريحن الته رياح ویلو هغه در احمد هوا غاني او دا ريحن دا د عذاب باد کچره رولیګو مونږه ريحن باد هوا فرعوه مسفرا ویني دی غخپل فصل لره تک زړ لظلوا من بعده يكفرون نو خامخا او بگردی پس د دینه کفر کون کی نہ شکر کون کی زما د نعمتونو اور در زمیدار دسی اغي په فصل باندې چکل طوفان راشي اغي زمونږم دغه اسرون تا اسرام نو دا وای چې زما سره خو الله دی زما حاجتونه غفور کی زما رازق غدی زما مربی غدی رب العالمین غدی پدې فصل باندې تا دور اعتماد کړو چې فصل نه خدای جوړ کړو الله وی کچره زب بتوري عذاب بتوري سزا دی باندې هوا راولم او هغه هوا داسي چې پاغي کې اوري اور سورته ال عمران کې تیر شو او د دې دا فصل اوس ودی او دی وته وګوري نه بس لذلوا من بعده یکفرون یاره بس وی کان راځیو د تیم په سر باندې پریودین الله بس بل څوک دلی نه دی خو د زمیدارو غیر کدی ووری دی لظلوا من بعده يكفرون چې کله خوشاله خوشالي ده او بارانونه دی ورېزي دي نو پدې کې هوتا چتا دا خوشالي ونه پلچ راځي چې نن د قران بارک سوایو راځي چې یو جماعت جوړ کو راځي چې یو مدرسه جوړ کو زموږ په ملک بخوا وسوم دی بخوا به کوم تماکو ډیر دی نو چې زمیدارو به تماکو خو شو پیسې به ډیر شو نه په اره اجره کې وړه میګړې دي پار اجره کې حلقو مستی شو روکلا کو چې کله په دیوانې عذاب راشي او دیوی نه چې طوفان خوراغه او تماکو باران والو نو بیا به د غصې نه په خپله به ور منډه کړه باید زمیندارو وی تم په خیر خوشاله نه هغه بای ورګز مریض رالی او هوا شروع شو تماکو وچ پراتو نو فرمولو والو هغه داسې بار روات نو هغه یو وی الله ته خیر کی بس داسې رور ورګز را ګورېده او ځان جوړو نو بیا راوتو وی خدای خیر کی زما خو هم دا سره ده ته په دې باندې بارانو شو نو بیا به سکوم نو داسې لږ لږ څاڅکي شروع شو نو هغه بیا وی خدای ته خیر کی وی زه خو تبا کېږم الله کېږم ټوپۍ به سره وغورځوله خو چې کله باران شروع شو خه خوي ته په خیر خوشاله نه په فصل به ورمنډه کړه یورګه چې دروانی چل خو مال راځي هغه تماکو به اوچتو لدې ځمکې له بیره خلاصولو لظلوا من بعده يكفرون دې حته ته چاره ورسولې دې حته دا فصل چاره ورسو دې حته ستا دا بچی چاره ورسول په کار خداري جته په داسې وخت کې د الله نعمت دا الله د نعمتونو شکریا ادا کی شکریا د نادانه شو تکلیف او مصیبت راغی صبر نه کارواله پیغمبر نو عجبا لامر المؤمن د مؤمن کار د پاره خو تعجب دی دغه په دوړو کې فائدہ ده تا باندې تکلیف او مصیبت راغی او صبر دی وکړه الله بدل خیر درکی او چې خوشاله رالی خو فصلونه وشو خو نعمتونه او هر څه اولاد او ډانډس دنیا برابر دی نو شکر ادا کړئ کن خیر الله پدې کې ستاره لپاره خیر او برکت ته الله بدل دې نه سیوا کی لئن شکرتم لازیدنکم او چې نافرمانی وکي نو دا غشتنه خو محروم شو او نور راینده بده هم الله محروم کی دا بیا د قصې در په در خورې په سر ګرځي او هو الذی الله الذی الا غذات تیرسل الرياح چرا لیږي هوا غانی فتسیر صحابن پس روچتی کی واریه دی فیبسطه فی السماء پس خوری کے غیلرا پاسمان کی کیف ہے شاہ سرنگ چراغ خوخشی و اجعلوہ کی سفن او گرزی اغیلرا جخت جخت دی گرہ فتر الودقہ نوینی بتا غساس کے یخرج من خلالی ہی چروزی با دمین داغینا فا اذا اصاب بی ہی کلچ ورسی اللہ دی لرا من یشاء من عبادی ہی اغا چاہتا چی خوخشی دخپل بنیانونا اذا هم یستبشرون نگاہ غی مستی و خوشحالی کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگر چی ودی من قبل ان ينزل عليهم مخکد نازل دون فدیوانه من قبله مخکد باران نال مبلسین خامخانه امیدا فاندر نوغورا الى آثار رحمت الله اگر نخود رحمت الله تا کیف یحیی الارض بعد موتها چه سرنگ تازه کی لازم کپس تو چه دو داغینا ان ذالک یقیناً دغا اللہ لمحی الموتا خام خا جواندی کون کی دے مڑو لرا وہو علا کل شئن قدیر او دغا اللہ دے پاریو شبانی قدرت والا ولئن ارسلنا ریحا او اللہوی کچری رو لیگو منگا بادو عذاب والا فرا اوہ مصفرا اوی ندی اغفلو گیا گانو فسن لر زیڑی لظلو من بعده یکفرون نو خام خاو گردی پس تاغینا چه انکار کئی ناشکری کئی زما د نعمتونو